L'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana organitzarà el proper diumenge una fira de comerç al carrer al centre de la vila. Una representació de botiguers posaran parades a peu de carrer per tal de mostrar els seus productes d'una manera més pròxima. I per tal que aquesta sigui una experiència agradable pel client, durant el matí de diumenge es tancarà el trànsit rodat al nucli antic del poble per convertir-lo en un centre comercial a l'aire lliure. I per conèixer els detalls d'aquesta iniciativa, avui hem convidat a l'estudi de Ràdio Tiana a la tècnica de promoció econòmica Viviana Pérez. Bon dia. Hola. Bon dia, Patrícia. Doncs explica'ns una mica com ha sorgit aquesta iniciativa que ens portarà diumenge a tenir un centre comercial a l'aire lliure. Doncs ha sigut una proposta de l'Associació de Comerciants aquí Tiana, de la CIST, que van proposar a l'Ajuntament, doncs, de diferents activitats per promocionar el comerç local al llarg de l'any, i entre aquestes, doncs, el que era el comerç de proximitat, vam decidir, doncs, de fer una mostra de fira comercial al carrer, i la tenim prevista per aquest diumenge, dia 10. De 10 a 2, les botigues del centre, principalment, i d'altres punts de Tiana, però principalment del centre, exposaran els seus productes i faran una paradeta a el que és el carrer del centre, el passatge Moragues i plaça de la Vila, i tothom que vulgui s'acosti podrà veure què ofereixen els comerços de la nostra vila. A més, venim doncs amb unes setmanetes que déu-n'hi-do des de l'àmbit del comerç de Tiana, perquè just el cap de setmana passat doncs ja sabem que es va celebrar el Tiana Verda, amb una setmana doncs de retard per qüestions meteorològiques. Diumenge que ve una altra vegada, vol dir que doncs, la iniciativa i l'empenta que tenen els comerços de Tiana s'està doncs, posant, està augmentant, no? Exacte, a més he sigut activitats que proposen ells i nosaltres el que intentem és articular i fer que es puguin dur a terme amb els recursos que tenim i disposem, no? Normalment sempre estem oberts a tot el que ens proposi la CIST dins les nostres limitacions, lògicament, però tot el que són aquestes activitats de promocionar, donar vida a Tiana, nosaltres estem encantadíssims a dur a terme, perquè pensem que Tiana és un poble que realment la gent sol respondre i els comerços tenen molt a oferir i a vegades molta gent que viu a Tiana no ho sap apreciar o no ho veu lo suficientment. És a dir, que en un poble com Tiana, precisament, encara s'han de fer una mica més d'esforços perquè s'aconsegueixi doncs, mostrar, no?, aquest comerç local que existeix. Moltes vegades n'hem parlat que durant els últims anys s'ha doncs, anat perdent una mica o que està quedant una representació de comerç del que era Tiana, no? I per tant, com dèiem, aquesta fira al carrer és una mica voler aproximar, no?, els productes aquells que passegin per Tiana un diumenge al matí. Exacte, el que volem és mostrar el que teixit comercial de Tiana té i pot oferir a tothom que vingui a Tiana a comprar, no només els que viuen, sinó també els que poden venir aquí a passejar i vegin doncs, que hi ha botigues de qualitat de tots els àmbits que podem trobar, floristeries, carnisseries, verdoleries, botigues de roba, botigues de complement, perfumeries, fins i tot serveis, és a dir, dins la CIS també hi ha empreses de serveis com, per exemple, fisioteràpies, dentistes, és a dir, tenim tot un teixit comercial i empresarial força potent que a vegades potser costa de vislumbrar que el tenim aquí. I suposo que amb aquestes experiències com la de la fira al carrer, doncs també ens mirem en altres pobles del voltant, no?, de l'entorn, que potser ja han fet un tastet d'aquest tipus d'iniciatives i que no sé si sabem o si heu allò pogut constatar una mica de quin és el resultat d'aquest tipus d'experiències de sortir al carrer, de posar la paradeta, de posar-ho allò, com dèiem, a peu de carrer, a contacte amb el passejant, no? Normalment sempre les respostes són molt positives, doncs perquè aquestes activitats serveixen una mica d'escenari, de plataforma per mostrar el que hi ha en el comerç, no? Moltes vegades anem sempre mirant el terra quan caminem i no veiem als costats el que tenim o el que ens pot oferir el comerç de Tiana. I aquesta manera és una manera de sortir al carrer i dir, escolteu, que som aquí i tenim molt bon producte, oferim molt bons serveis i que estem disposats a que ens vingueu a conèixer, no? I és una mica com una activitat de promoció, publicitat, difusió de tot el que hi ha a Tiana. I a més que, clar, cadascú té les seves virtuts i en aquest cas, doncs, el comerç local sempre s'ha dit que s'ha doncs, de promocionar precisament amb la qualitat, no? Però fins que no has arribat al client no pots constatar, no?, aquesta qualitat i potser els nouvinguts de Tiana Tiana, els que doncs, de tota la vida sí que ja saben els comerços que existeixen, no? Però potser els nouvinguts, que sí que surten un diumenge a comprar el pa o anar a la pastisseria, doncs sí que potser és una mica de captar aquest tipus de clients. Una de les idees principals és aquesta, és a dir, sí que hi ha el comerç de Tiana de tota la vida, pastisseries, forns de pla, potser aquests que estan oberts més en dies festius, que és quan la gent sol a comprar, però també tenim un sector de població quitiana que treballa fora i potser s'ha habituat a comprar certs productes que no els compra quitiana, però que també Tiana els pot trobar, no? I de la mateixa qualitat o fins i tot millor. Llavors potser el que hem de fer és donar un crit i dir, escolteu, que quitiana també ho tenim, ho podeu trobar i estem disposats a vendre-ho. Quina representació del comerç de Tiana tindrem? És a dir, tenim alguna xifra aproximada del nombre de... Estem gairebé rondant els 18 expositors. Encara estem acabant de tancar-ne alguns, però penseu que hi haurà una bona representació. Gairebé estem comptant gairebé la meitat d'associats de la CIST, o potser més, no? I això també demostra doncs, que l'Associació de Comerciants té ganes de fer coses i té ganes de treballar pel seu poble i pels tianencs. Que, de fet, com dèiem, doncs, ja fa com un any, dos anys, que realment l'activitat i les campanyes que estan fent des de l'Assist són diverses, no? Perquè doncs, no sé si hi haurà algun regalet o no en aquesta ocasió, però moltes vegades ha volgut acostar-se als possibles clients doncs, amb aquest tipus de campanyes o aquestes activitats extres, que segur que són un esforç pels comerciants. Lògicament, no? Per ells és un esforç de temps, de recursos també, perquè moltes vegades no es poden doblar, no? Clar. I hi ha botigues que potser no estan situades lògicament en el centre, que és on es desenvolupa principalment l'activitat de fira comercial, han de desdoblar-se i posar una parada en el centre i una altra doncs, continuar mantenint la botiga oberta. No? I això per ells els hi suposa un esforç, però sempre es veu compensat perquè després dius, escolta, doncs no sabia que també obries o que també oferies o que també venies i jo comprava en un altre lloc i ara sí que ho tens tu, doncs escolta, la propera t'ho vinc a buscar tu. No? O escolta, doncs no sabia que hi havia aquí comerços que es dediquen, no ho sé, a vendre sabates, per posar un exemple, no? Doncs sí, o que vendre perfums, doncs escolta, la propera vegada, en lloc d'anar-me'n a Barcelona, a Badalona, o a Montgat, o a Masnou, doncs em quedaré a Tiana, que és el meu municipi, i faré comerç a Tiana, no? Bé, des de... hem de dir que, evidentment, amb la teva representació, deduïm que l'Ajuntament li dona recolzament a tot aquest tipus d'iniciatives, i en aquest cas concret, de la fira del comerç al carrer, no? Sí, nosaltres com a Ajuntament hem captat aquesta proposta que ens han fet, l'hem articulat, li hem donat forma i, juntament amb la CIS, perquè és una cosa conjunta, doncs estem treballant per dur a terme aquesta activitat el proper diumenge. Els hi hem oferit tot el que és la logística, l'infraestructura, tot el tema de comunicació i difusió i, lògicament, el gruix de l'activitat, que són l'exposició de productes, la realitzen els propis comerciants, no? Que aquest és l'esforç que s'ha de valorar. Doncs estarem a l'expectativa, com dèiem, de que s'acabin de tancar tots els serrells d'aquesta activitat, si més no, doncs recordar tots aquells que vulguin assistir que de 10 a 2 del migdia de diumenge doncs podran assistir a aquesta fira de comerç al carrer de Tiana, pel centre. Dèiem, concretem si vols una altra vegada als carrers perquè la gent s'ubiqui. Sí, serà el que és el carrer del centre, plaça de la Vila, el passatge Moragues i una part del carrer de Lola Anglada. Això començarà a partir de les 10 del matí. Les botigues estaran al carrer. A les 12, recordar-vos també que hi haurà una ballada de gegants, una cerca de vila de gegants per tots aquests carrers, i els acompanyarà un grup d'alumnes de l'Escola de Música d'Ikea Tiana, que els hi donarà ritme en aquesta cerca de vila de gegants. Per fer més diumenge, no? Per fer més diumenge, exacte, i que el temps segur que ens acompanya, que ja tenim la primavera aquí. I també hi haurà un sorteig, una rifa, de lots de productes i serveis que els mateixos comerciants que participen en aquesta fira comercial al carrer, sortejaran cap a la 1:30 del migdia aquí a la plaça de la Vila, doncs hi haurà lots de, doncs, de massatges, de productes, de flors, d'un pernil, és a dir, hi haurà rifes de diferents lots que els mateixos participants a la fira comercial al carrer han cedit i es vendran uns tiquets a 1 euro i els sortejaran. I aquí a la plaça de la Vila, a partir de la 1, tots els que tingueu aquests números de la rifa, mira que bé, podreu optar, si teniu sort, algun regalet d'aquests. Compartir-lo un diumenge, doncs no està malament. Escolta-me, no està malament. Bé, Viviana Pérez, tècnica de promoció econòmica, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta activitat. A vosaltres, i us convidem a tots. Adéu, bon dia.